بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نندلي أنا رسالته يا الوصول الثلاثة الإمام المصلح المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب بعد يا كتاج أين زوته زكم أن زا عبادة تفوتي تفوتي أم بي عبادة يا منشو يتاجني عبادة يا النذر كش بعد هابو قال رحمه الله تعالى أمسيما الله مرهيم بعد يا كتاجه زيينا وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تبارك وتعالى وغير ذلك نزيسيزو كوهيزو يعني يامي فبزيكا تو نكتاج أين زيبادة من أن لكن وغير ذلك نزيسيزو كوهيزو من أنواع العبادة كتك أين زيبادة التي أمر الله بها أمزي أمريش الله سبحانه وتعالى كوانبا كلها لله زوت متوزفاني كواجيلي الله سبحانه وتعالى كمان أين زيبادة نينج hizi ambazo amezitaja ni nusu tu au ni sehemu lakini kwa ufupi ni kwamba ibada zote ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziamrisha na amezitaka zote zifanyike kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala na ushahidi wa ibada ya kwanza aliyoitaja ya dua aliposema wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada na kwa hakika misikiti yote ni ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala fala tad'u ma'a Allahi ahada basi usiabudu pamoja na Allah mwingine fala tad'u ma'a Allahi ahada wala usiabudu pamoja na Allah mwingine kwa maana dua ikawa ina maana dua al-ibada faman sarrafa minha kaendelea kusema faman sarrafa minha shay'an li ghairi Allah yoyote atakayempeleka sarrafa minha atakayefanya au kupeleka minha kutokamana na hizo ibada shay'an chochote akakipeleka na kukifanya li ghairi Allah kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile kuomba akamuomba asiye kuwa Allah subhanahu kama kuchinja akachinja kwa asiye kuwa Allah na mengine yote faman sarrafa minha atakayefanya atakayepeleka miongoni mwa hizo ibada shay'an chochote li ghairi Allah kwa asiye kuwa Allah fa huwa mushrikun kafir basi yeye atakuwa ni mshirikina na atakuwa ni kafiri atakuwa ni mushrik na atakuwa vile vile ni kafiri kwa hiyo hata dua atakayeomba asiye kuwa Allah atakuwa ni mushrik akimuomba asiye kuwa Allah subhana atakuwa ni mushrik na ni kafir pia akasema wadalilu qawluhu ta'ala na ushahidi wa hilo na kwamba atakayeomba asiye kuwa Allah atakuwa ni mushrik ushahidi wa hilo wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar na yote mwenye kuomba pamoja na Allah mola mwingine wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar na yote mwenye kuomba pamoja na Allah ilahan akhar mola mwingine yani akamwacha Allah akaenda kumuomba mola mwingine la burhana lahu bihi hana ushahidi wa hili ambalo yeye analiomba la burhana lahu bihi hana ushahidi wala dalili wala hujja iliyompelekea yeye kuomba asiye kuwa Allah au kumuomba asiye kuwa Allah basi nasema fa innama hisabuhu inda rabbih bila shaka mtu huyu malipo yake yapo mbele ya mula wake innahu la yuflihu alkafirun wa hakika hawatofaulu watu makafiri innahu la yuflihu alkafirun, wa hakika hawatofaulu watu ambao ni makafiri. Kwa hiyo unaona mwisho wa aya Allah subhana amesema hawatofaulu makafiri, na mwanzo wa aya ameonyesha ya kwamba atakayeomba pamoja na Allah mula mwingine na hana ushahidi katika hilo na waliomba, basi yeye malipo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikajulisha suala la kuomba asiye kwa Allah subhana, hii huu ni ukafiri na ni ushirikina. Wa fil hadithi, na katika hadithi ya kujulisha dua, aliposema ad-du'a'u mukhul ibada, kwamba dua ndiyo ubongo wa ibada. Ad-du'a'u mukhul ibada, na dua ni ubongo wa ibada. Na hadithi hii ni hadithi ambayo ni dhaifu, ni hadithi dhaifu ambayo akhrajahu al-Imam Tirmidhi, ameipokea al-Imam at-Tirmidhi, na al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala ameidhoofisha katika dhaifu al-Jami'. Lakini imekuja hadithi ya Nu'man ambayo ni sahihi, mtume alisema ad-du'a'u huwa al-ibada, dua ndiyo ibada. Hii ndio hadithi ambayo sahihi imekuja kwamba dua huwa al-ibada, ad-du'a'u huwa al-ibada. Lakini usiseme kwamba dua ndiyo ubongo, ndiyo chemchemu au ndio kiini cha ibada, la, bali useme ad-du'a'u huwa al-ibada. Hii ndio riwaya ambayo imekuja sahihi. Wadalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi wa hilo kuhusiana na kuomba, Allah amesema pia waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema mola wenu niombeni mimi. Mola mwenyewe ametangaza na kusema ud'uni astajib lakum, niombeni mimi nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, na watu wengi wakasema kwa haya maelezo dua hapa ina maana ya ibada. Pale aliposema Allah innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanaofanya kibri kwenye ibada yangu, wanaofanya kibri na kupinga kwenye ibada yangu. Ibada gani? Dua. Kwa hiyo ikawa tafsiri ya dua kwa maana ya ibada. Sayadkhuluna jahannama khalidin, watu hawa wataingia katika moto wa jahannam milele. Sayadkhuluna jahannama khalidin. Hizo ni ushahidi, huo ni ushahidi kuhusiana na dua. Wa dalilul khawfi, na dalili za khofu, qawluhu ta'ala, Allah aliposema kwamba fala takhafuhum, msiwaogope makafiri. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, na mniogope mimi ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Na masala ya hofu pia tumeshazungumza huko nyuma na maelezo yake, walillahi alhamdu kwa ufupi. Wa dalilur raja, na ushahidi wa kutaraji, ibada ya ar-raja, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema faman kana yarju liqa'a rabbihi, yule ambaye anataraji kukutana na mula wake, yule ambaye yote yule anayetaraji atakutana na mula wake, faliya'mal 'amalan saliha, basi atende amali zilizokuwa njema, wala yushriki bi'ibadati rabbih ahada, na wala asishiriki, wala asimshirikishe kwenye ibada ya mula wake mtu yoyote au kiumbe yoyote. Kwa hiyo hiyo ni dalili katika ar-raja, faman kana yarju, yoyote yule ambaye anataraji. Kwa hiyo huo ni ushahidi wa kwamba hii ni katika aina ya ibada. Wa dalilu tawakkul, wa dalilu at-tawakkul, na ushahidi wa at-tawakkul, Allah aliposema wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na kwa Allah tu mtegemeeni ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Allah peke yake ndio watu wamtegemee, lakini kwa sharti ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli, basi mtegemeeni Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, yoyote mwenye kumtegemea Allah subhana, fa huwa hasbuhu, Allah ndiye mwenye kumtosheleza, Allah ndiye mwenye kumtosheleza. Wa dalilu raghbati warahbati walkhushu'i, na dalili ya raghba na arrahba na khushu' ni Allah aliposema akiwazungumzia manabii, innahum kanu, familia ya Zakaria, innahum kanu sari'una fil khairati, hakika wao walikuwa wakikimbilia mambo ya kheri, wayad'unana raghaban wa rahaba, na walikuwa wakituomba sisi, wayad'unana, na wakituomba sisi, raghaban wa rahaba, kwa mapenzi na kwa kuogopa. Wa kanu lana khashi'in, na walikuwa kutu sisi ni wanyenyekevu. Kwa hiyo aya hii imekusanya aina tatu za ibada. Wa dalilul khashya, na dalili za khashya, Allah aliposema fala takhshawhum wakhshawni, msiwaogope vile vile na mniogope mimi, Allah subhanahu wa ta'ala. wa dalilul inaba, na dalili ya al-inaba kurejea Allah aliposema wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, narejeeni kwa Mola wenu, rudini kwa Mola wenu, rudini kwa Mola wenu, wa aslimu lahu, najisalimisheni, jinyenyekezeni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, rudini kwa Mola wenu. Wa dalilul isti'ana, ushahidi wa al-isti'ana kutaka msaada, Allah alisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwako peke yako Allah ndio tunakuabudu na kwako tu ndio tunakutaka msaada. Wa fil hadithi, na katika hadithi nasema mtume anasema idha sta'anta fasta'in billah, pindi unapotaka msaada basi taka msaada kwa Allah. Na hii ndio ilivyo mwanadamu unapomuomba anachukia. Siku zote unapomtaka msaada mwanadamu huwa anachukia, hata kusaidia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, lakini ukikithirisha lazima achukie. Lakini fa idha sta'anta fasta'in billah, unapotaka msaada unataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kile ambacho Allah subhanahu amekiandika hakiwezi kupotea kwako, hata iwaje wakusanyikane watu wa ulimwengu wote mashariki na magharibi wakuzuie, usikipate, hawawezi wakuzuia. Wa dalilul isti'adatu, na dalili ya al-isti'adha kutaka kinga, Allah aliposema qul a'udhu bi rabbil falaq, sema najilinda kwa Mola wa asubuhi. Qul a'udhu bi rabbin nas, sema najilinda kwa Mola wa watu. Kwa hiyo dalili ya kujilinda, kutaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul istighatha, dalili ya kutaka nusra, Allah aliposema idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, kumbuka pale ambapo mlipomtaka nusra Mola wenu, mlipomtaka Mola wenu awaondoshie maadui, fastajaba lakum, Allah subhana akawajibuni. Wa dalilu dhabhi, na ushahidi wa kuchinja, Allah aliposema qul inna salati, sema Muhammad hakika swala zangu, wa nusuki, na kuchinja kwangu, lillahi rabbil alamin, mwisho wa aya. Wa mina sunna, na katika sunna mtume anasema la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, Allah mlaani yule yote anayechinja kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, akachinja sio kwa malengo ya kwa ajili ya Allah subhanahu, akawa amechinja kwa malengo ya kuwadhidisha fulani na allani, kama vile mashayatin na vitu vingine. Wa dalilu an-nadhiri, na ushahidi wa nadhiri, kuna kutia nadhiri, Allah aliposema akiwasifu wale ambao wanatekeleza nadhiri, yufuna bin nadhiri, wanatekeleza nadhiri zao, zile nadhiri ambazo wao wameziweka sawa sawa, za mutlaqan au muqayyadan, wao wanazitekeleza. Mpaka hapa shekhe amezileta hizo adilla, na vile vile ameonyesha kwamba hizi aina za ibada na ushahidi wake, lakini kitu alichokifanya hapa shekhe ameonyesha ya kwamba si zote hizi ndio aina ya ibada peke yake, ambazo hajazitaja, ambazo hajaziandika, asifahamu mtu ya kwamba hizo sio ibada, bali ni ibada. Pale ambapo zimethibiti adilla, basi hiyo ni ibada. Thumma qala al-aslu thani, kisha shekhe akasema al-aslu thani, msingi wa pili, shamaliza msingi wa kwanza wa mji ya kumtambua Mola wake. Al-aslu thani, msingi wa pili, ma'rifatu dini al-islami bil adilla, ma'rifatu dini al-islami bil adilla, kuijua dini ya Uislamu, ma'rifatu dinul islami bil adilla, kuijua dini ya Uislamu, dinul islami, kuijua dini ya Uislamu bil adilla, kwa dalili, kwa dalili, yale yanayofungamana na Uislamu atakiwa mtu ayajue kwa dalili, kwa hoja. Amesema Allah, amesema mtume, amesema masahaba, na hii ni ijmaa, na haya ni makubaliano. Hivi ndivyo ambavyo Uislamu unavyotaka. Kisha akasema huwa al-istislamu lillahi bitawhidi wal-inqiyadu lahu bita'ati wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Nini maana Uislamu? Anasema huwa al-istislamu lillah, ni kutaka salama na amani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kujinyenyekeza, kujiporomosha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kutaka amani huko, kutaka kunyenyekea pote kuwe ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kunakuwa kwa sampuli litauhidi, kwa kumpwekesha yeye peke yake. Yaani mwanadamu anatakiwa ajue kwamba ninayetakiwa ni muabudu peke yake ni Allah subhanahu, ninayetakiwa nijinyongeshe kwake yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala, ninayotakiwa niwe na khushuu ni kwa Allah subhanahu, hofu yangu kubwa iwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sina mwingine wa kunyenyekea zaidi ya Maula tabarak wa ta'ala. والانقياد له بطاعتي والانقياد له بطاعتي نكمفواته وكيه الله سبحانه وتعالى وكمتي لكن نسمي الانقياد نكوكنيكيا وكيه بطاعتي وطاعه كما ان الطاعه زوتي نينيكيا مع الله سبحانه وتعالى طاعه imekuja amri imekuja nyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na sisi tunafahamu ya kwamba viumbe vyote vinamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an aw karha vya mbinguni na ardhini vyote vinamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala hakuna hata kimoja ambacho kimnyenyekei Allah subhanahu vile unavifahamu wewe na vile usivyofahamu walahu man fis samawati wa man fil ardi vyote hivi vinamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala wal inqiyad lahu bi ta'a na kunyenyekea kwake yeye kwa kumtii wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi uislamu pia maana yake ni kujiweka mbali na ushirikina na kujiweka mbali na watu wake usijiweke na ushirikina peke yake ukasema mimi niko mbali na ushirikina mimi bwana mimi sio mshirikina sifanyi mambo ya ushirikina kabisa mambo ya tamri na nini mimi siyafanyi haya lakini hapo hapo wale watu ambao ni washirikina wewe ndio masaiba zako unawafahamu kabisa kwamba huyu fulani na fulani hawa ndio vinara wakubwa wanaochezesha ramli mjini hapa wanayeroga watu wachawi uislamu utakuwa haujaujua maana yake bali uislamu maana yake wewe wajisalimisha kwa Allah wajinyenyekeza kwa Allah na vile vile wamtie Allah subhana na unajiweka mbali na ushirikina na watu wako midhali yenye kudhibitikia kwa macho yako unafahamu kwamba huyu ni mchawi huyu ni mshirikina huyu ni mganga anayeabudu majini huyu ni katika wale wanaoabudu makaburi huyu ni katika wale wanaoabudu masharifu huyu ni katika watu ambao wanawaomba manabii na malaika basi wewe watakiwa mtu huyu jiweke naye mbali wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi na ujiweke mbali na ushirikina na watu wake wa huwa thalathu maratiba na uislamu una madaraja matatu uislamu una madaraja matatu alislamu la kwanza ni uislamu wenyewe la pili ni aliman daraja la pili ni imani daraja la tatu ni alihsan ni alihsan kwa maana wema madaraja ya uislamu ni matatu unaanza kwanza uislamu wenyewe kisha unafuata iman na jambo la tatu unamalizia na ihsani tukoje kuendelea insha Allah bi idhnillahi tabarak wa taala نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله